क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन कैसी ये दीवानगी कैसा ये दीवानापन मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे।